سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. دي روانو آیاتونو کی اول اللہ ترغیب ذکر کی خپل کتاب تا دی سورت شوروم دا دین شوی وا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. دے پسی دویم نمبر بیا ترغیب ذکر کرے و ہادا ہدا دو بنی اسرائیل پا واقعا کیم دیتا اشارہ اکڑا چہ اللہ وی ما آغیتا ہم کتاب و حکمت او نبوت دادری نعمتو نور کریو ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها كي هم ديتا إشارة وكرا دنیا كستاسو دا پارا واضح لارو شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اغا دا قرآن دي اكا دا قرآن نمونتا دا هر سمي لو شوي دي دين دا الله دا قرآن كي دي توحيد دا الله دا قرآن کی دے دین اسلام اگر چی اللہ دا دے آخری امت پارا تر قیامت تر وز پورے مقرر کرے دے اگر قرآن کی دے دا شریعت دا غین عبارت دے اللہ پیغمبر تو تالما شریعت تر کو دا یا واضح حلار دا پکم لار بانے چی تلاڑے دا غستا دا امت دین دے کم دین چی ما تا تا در کرده ده تبم ده ده پابندی که او امت بدیم ده ده پابندی که نو ذکر ورپسی وی هادا بصائر للناس. بصائر ده بصیرت نده او بصیرت حقیقت کی علم تا وی بصیرت دا علم ده او دا علم ده قرآن او ده سنت ده. سورت یوسف پاخر کی تیر شویو ادعو الى الله على بصیرت انا ومن اتبعنی. زما کار په دنیا کې داره هذه سبیلی پیغمبر وی دا زما کار ده نو الله پیغمبر ته وی ته دی ته وایه چې هذه سبیلی دا زما لار ده سو ادعو الى الله على بصیرت انا ومن اتبعنی. دنیا کې زما او زما پلوانو زما رشتہ دارو زما دوستانو چې څوک داوی چې مونږه پیغمبر سره محبت ده نو زمونږه کار په دنیا کې دی چې خلق به دین ته راغواړو خو په دین باندې په علم باندې علا بصیرت. نو بصیرت څه شی دی؟ دا قرآن دے دکھ دنیا کے لوے علم قرآن دے دا لوے علم اللہ چاہتا ورکڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا لوے علم اللہ چاہتا ورکڑے صحابہ کرام تا دا بصیرت دے سارا انسان عقل من گر دی دے وجہ نچے چاہ سارا بصیرتی نو دا غصرے بصیری بصیر مانا دا دا چی دا عالمی پا قرآن مانے دا سر علم دے دا خزانہ دا و سر اسی کر دنیا دیر علوم یا انسان سرشی نو دا غیتا بصائر نشی ویلے بلکہ اگر دی پا مقابلے کی راوتی دی که مخ کی جوڑ شویو نو دا عیسیٰ علیہ السلام دا دین پا مقابلے کی راوتی دا موسیٰ علیہ السلام دا دین پا مقابلے کی راوتی دا فلسفہ ډیر د پخوانه راغلی د دنیا ته بیا دی امت کې ول ډیر زور ورکو ډیر غټي مدرسې ر دې د پاره جوړې شوې او ډیر لوی لوی علما او مليانو اغي ځان ل ډیر وخ خراب کو پدې کې بیا به رستو ارمان کاو خو هغه وخ به دغې نه تیرو لکه امام غزالی رحمه الله هغه په دې اخر کې وی بخاری په سینه باندې یخو او پاخر کی تفسیرم لکھ لے ہو تو حدیث و بیم سنس خدمت کری ہو دا ارمان کو چی ما دا عمر یو پورا حصہ دا دا قرآن و دا سنت نا علاوہ پا نور و علوم کی صرف کرا نو پا غیبانے بیا خپاو چی گورا غیل ما دورا و اخور کو زمانگا یو مشرو اللہ دے پی رحمو کی اگو وی زمان پا خپلا دا عقیدہ دا یو انسان په منطق کې شل کاله تیر کی نو الله و ته په دې علم منطق باندې دوره ذره ثواب هم نه ورکي اسې مازغ دي ځان له ستړي کړو اسې قلم دی و هغه ضایع کو اسې صحیح ضایع کړه وخت ضایع کو ہاں خو صرف دوره وکا چې په دې کتابونو کې خلقو داسې کتابونه لیکلي دي د قرآن په تفسیر کې یا په حدیثو کې یا پا عقائدو کی چی اغا خام خدا علم غواری لغوان تا دور روایا چی پا تفسیر پوئیگی دا حدیثو پا شرح بانی پوئیگی دا عقیدی پا یو مسئلہ بانی پوئیگی بس دا غیل با دور وقت نور کنو چی کم علماء دیل وقت ورکڑو یو با کتابو لیکو نو نم بے ولکی خو دا تحافت الفلاسفہ را پرزول لفلاسفہو نو بل با کتابو لیکو تحافت و تحافت الفلاسفہ را پرزول دا غرا پرزول دا فلاسفہ نو بل باولی کو تحافت و تحافت و تحافت الفلاسفہ نو مغا یو او غب را روان کرده و فلاسفہ را پرزول دا چاچ را پرزولی دا غیر را پرزول دا چاچ را پرزولی دی نو دا چاچ را پرزولی دی نو دا غیر را پرزول زندگی بے پتے که زن لطول تباکڑا د شپې او دروازه په دغه سوچونو او فکرونو کې پراته وو چا و په اسمانونو کې سوچ کاوه چا په کره عالم کې سوچ کاوه کویا نه ځان لکه نستی وو په هغې کې به مطالعه کوله چې د چرګوړې او چنچڼې اواز هم نه اورو نو که دوره وخت هغې قرآن له ورکړې وي نو چې د هغې نه به سوره لوی علما الله جوړ کړي وو په قرآن کې ځکه چې علم خو دا وو که نه الله وي هذا بصائر للناس البصائر دا د عبرت دلائل او بصائر په حقیقت کې قرآن دی دا غیر نه په خو یو کتاب لیکل شوی دا کتاب زمونږ د شیخ د کتاب پرت کې لیکل شوی ځکه زمونږ د شیخ کتاب البصائر للمتوسلین به اهل المقابر یا بالمقابر د عبرت دلائلو د چا د پاره دا خلکو د پاره چې هغوی قبرونو لذي او دعاګانې ته نه غواړي قبرونه وسیله کوي قبرونه والا وسیله کوي نو هغه کتاب ولیکو وی رد البصائر داګې مولا اوس هم ژوندی دی او یا د هغه واره لیکلی وو پر د دستخط وپي او یا ده لیکلی وو نو شیخ ورته ووی خط یې ورته ولیکو وی البصائر خو قرآن دی او تا لیکلی دی رد البصائر نو قرآن رد کے نا ناغو الانبیاء نم بدل کوی البصائر لمن جوز التوسل باهل المقابر لمن انکر التوسل باهل المقابر البصائر یا بصائر دا د عبرت دلائل دی نو د عبرت دلیل تا ترکم زنا ملاوی دا قران نا نو د عبرت دلیل دا په حقیقت کې علم دی الله وی ته علم غواړي ہدایت غواړي رحمت غواړي نو دا درې صفاتونه الله قران له ور کړی دی هاذا بصائر للناس دا قران بصائر دا عبرت دلائل دی دا عبرت علم دی للناس دا پارا دا خلقو تک هر دلیل و برهان و حجت دا علم اس کا تو ہے جو ما سر دی مضبوط علم په دنیا کرا انو قرآن روالا تا قرآن زدکتو یو ملاد استامخی لبیا راشی او راضی بخوا اغا با اوتی باوتی وی اغا با قصه کئی او تبو تا دا اللہ کتاب وی نردی مقابله خو کی گی نا وهدن او دا قرآن هدایت تے این هدایت تے تا دا اللہ نگواری چا اللہ مونگ تا نی غلا روخے اللہ مونگ تا اغلا روخے چا اغلا رستا دا نبی وا نیکان و خلق وا اللہ وی هادا ہو دا او استامخی تا پروت تے تا هدایت تے ابن قیم وی تدبر بالقرآن ان رمت الهدا تلک سو چکا پا قرآن کی کستا مقصد ہدایتی ولی فالعلم تحت تدبر القرآن علم دا دا قرآن دا تدبر دلان دے دے چی تا تدبرو کو قرآن کی دی سوچ و فکرو کو دی لسل لگ وخور کتا دا دی یو آیات تا لگ وخور کتا نو بسو دا دی تدبر و دا سوچ دلان دے دا پورا علم دے فالعلم تحت تدبر القرآن نو چی علم دے حاصل کنو دا ہدایت تے او دا تا دا اللہ نا اخت واحد نصرات المستقیم ورحمتن دا درم سپت تے اللہ وی دا قرآن عبرت دلائل دی دا ہدایت تے ورحمتن و رحمت تے رحمت سوک نگواری دا اللہ اللہ وی ما رحمت اخت پا دی خلقو بارن پیغمبر میں رولی گا دنیا تا اللہ احسانو کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن ورکو دا رسد پارا اللہ خپل رحمت غفت پا دی خلقو بانی نو دا اغی دو صورت جوڑ شو نو یو صورت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دویم صورت دا قرآن دنیا کی نبوت ورک پیغمبر لو پا غبانی قرآن نازل کر نو زکا مخ کی صورتون کی تیرشیو غالبان صورت توبہ کی کفا بدالک فلی افرحو قل بفضل اللہ و برحمته صورت یونس کی پیغمبر دیتا اعلانو کا دا اللہ پا فضل بانی او دا اللہ پا رحمت دا اب خلق خوشحال شی رحمت سشی او دا قرآن تیلے دریسی پا تو نورکلو چی تو علم غواری قرآن نوالا صحیح لار غواری قرآن نوالا دا اللہ رحمت غواری قرآن نوالا لقومی یوقنون دا پارا دا اغا قوم چی یقین کئی یو خوشکی خلق دے نا پا منافقینو کی داخل دے او چی کم قوم یقین کئی نا دا غیل پارا قرآن علم دے ہدایت دے و رحمت دے ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات دانا من کی والا و یاد هر یو مشرکو یاد هر یو باطل پرس دا غی دا قیده جوڑا شوی وا غی وی دنیا کی گور زمونگا مال سیوالی زمونگا کورونا خری روڑا را تخمل آوی گی مرگریم دیر دی لخکریم دیر دی حکومت زمونگا دی لہذا سبب منگا دغسیو چی سنگا دلتا زمونگا ہر سو برابر دی ندا سے با زمونگا التا ہر سو برابر دی او دغا اللہ رے کنا نو چی دلتا امونگ لے دنیا او ڈانڈس تو دنیا برابر کردے دی سبب را لپ آخرت کی دا دنیا ہر سو برابر کی وی دا خودی اسے لگیا دی وابیان او صحابی پیغمبر تا بے صحابی و بیدین خلق وی دا خو بیدین خلق تی او نو مشران و لاری پریخی دا نو دلتا اموگی دی ویلتا با اموگی اللہ ادا خو بزما عدل و انصاف دیا نشی تا دا خیال دے چی دنیا کے مومن سر سنشتن و التا بو سرم سنی دلتا پا کور کمزور دے پا مال کمزور دے پا صحت کمزور دے پا حکومت بانے کمزور دے نتو سوے جگن التا بم دا سی نا اللہ ادا سی چا چرته نشی کېده لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. الله سوسو زې قران کې دا فرق کړی دی. الله ویغه کسانو چې جهنميان دي او کسان چې جنتیان دي دا کوم ځای برابر دي؟ نو دلته وای ام حسب الذين اجترحوا السيئات آیا گمان کی یغ کسان اجترحوا السيئات چکړی دی بادو دنیا کی تو شرکیات او کفریات او ناکار اعمال نو داغی دا گمان دے ان نجعلهم شوب گردو منگ دیل راک الذین آمنوا و عملوا الصالحات پشان داغ کسانو چیمان راوڑے دے و عملو نیکڑی دی نیکو سوا ام محیاهم و مماتهم چی برا بر بوی جوند دی و مرگ دی سا آما یحکمون دیر بدا غدا چی دی کما فیصلہ اکڑا. اللہ وی دا سی منگا شرطا نا تاستا گمان دے نا دا مومنانو مسلمانانو لکه څنګه چې دلته الله اغیل یو امتیازی شان ورکړی دی تا ځان له خبر را چې د خلکو په نظر کې اغی ته سپک ځکه ښکاري چې مال به سره نی بنگله به نی گاډ به نی اسونه به سره نی وسلې به سره کمی لښکرې زور او قوت به کمی. الله وی داسې نه ده زه چرته داسې نه کومه چې دا دواړه یو برابر کمه د دې مرګ او د دې ژوند یو برابر دی. سبا په قیامت کې د مؤمنانو ژوند دا داسې دی لکه په آسمان باندې نور سپومې د جهنمیانو او د دوزخیانو د مشرکانو د کفارو د باطل پرستو هغه داسې دی چې لا یموت فیها ولا یحیا هغې به ارمان د مرګ کوي مخکې تیر شو. څوکیدارانو د جهنم ته به وي یا مالک لیقضی علینا ربک اے جهنم والا ته په جهنم باندې مقرر دا الله نه غواړي چې په مور مرګ راولي او مؤمنانو او به ټول عمر ژوند دي ټول عمر به په خوشحالۍ کې ټول عمر به په یو حالت کې داغي ځواني به نه ختميږي داغي جامه به نه زړیږي داغي خواهشات به نه مړ کیږي او به په یو حال باندې. وهل خلق السماوات والارض بالحق دا د زمکه او د اسمان او د کائنات او د پیدایش دوه حکمت ذکر کی. یو دا پیدا کړی دی الله اسمانونه او زمکه بالحق لظهار الحق دې د پاره چې خلقو ته حق کار شي. دا الله ر دې د پاره پیدا کړی چې په دنیا کې دا خلق حق پیژني. یو دا معنا دا او دویم دا چې پیدا کړی دی الله اسمانونه او زمکه بالحق دا حق سره لا اله الا الله دا حق دا. او دا زمکه او اسمان چې قائم دي نو دا ځکه قائم دي چې دا کلمه په دنیا کې شته دی له وجود ورکړل هم د دې لپاره چې تر سو پورې دا کلمه شته نو زمکه او اسمان وایي. او الله پیدا کړی نو دې مقصد د پاره دي چې خلق په دې کلمه باندې پوه شي لا اله الا الله. او بعض خلق وی لولاک لولاک لما خلقت الافلاک پیغمبر کته نه ویني ما بزمکه او اسمان نو پیدا کړی. او دا غي د پاره خامخا بیا ځان لا نه ته حدیث صحیح ثابت کنو معنا برد بیا مونږ وکړو ولا ول هو حدیث وګوره کنه بعض خلق دلته نه دی پوه شوی هغه وی د حدیث معنا صحیح ده او الفاظ د ځانه جوړ شوی دي. نو چې الفاظ د ځانه جوړ شو نو معنا ولې رقم دی نه راو باسي دا معنا خو راوته د الفاظو نه ده لا ول الفاظ دي. نو ته الفاظ صحیح ثابت کنه بیا به معنا باندې خیر دې مونږه پوه کو چې د الفاظو معنا څه ده. دا خو عیسایانو جوړ کړو او د عیسی علیه السلام په باره کې جوړ کړو او دا غي په انجیل کې موجود و په دې امت کې دا غي نه حدیث جوړ شو او ډیرو خلکو زمونږ په کتابونو کې راوړو او لولاک لولاک لما خلقت الافلاک چې د ځان نه جوړ شوی حدیث نو کتاب کې ولولې ځای ورکه خو بس لري که ختمې که ها چا په موضوعاتو کې راغستل هغې ښه کړي دي چې چا په موضوعاتو کې راغستل هغې تا ته خولی دي چې دا حدیث د ځانه جوړ شوی دي. او مسلمانان خدا سی وو مسلمانانو ادا جر اٹ ڈیرو امام جاہد سلور زر حدیث دزا نہیں اکڑی سلور در او یو حدیث چتا دزا نہ جوڑ کا پیغمبر بانے دروغ ہوئی نو پیغمبر ہوئی زان لد جہنم کی زی جوڑ چی یو دروغ دے پیغمبر بانے ہوئی نو چی پزرگون شی دا آسمانی کتاب چی قرآن دے ردے حفاظت راغلے دے دا حدیث و حفاظت دا خون دے راغلے لارو او غزندګی کې ټول عمر لګیا وو د حدیثو محنت کوو. چکل اغا وفات سنو بادشاہ ڈرو کوی دا کتابونی راجمہ کے علماء تیوے کینے او دا کتابونو دغاو کے مچے اغی راجمہ شنے کے طول غلط حدیث تزان جوڑ شوی بادشاہ وطوی ویدا سنگا جل لے دا خودیر مشہور محدث رو دنیا ندب کتاب کی مد اغی او پرکٹے ہو اغا ولد اغا پا کی کار کرو نکہ جما بین سطور خوزیو نڈیری کنا او بل دا چتا یو خط لکلے دے یو پانا و سرد سیوا کی دم دیدے کنا آنکہ وقتی خو سادہ کارو نو بس دا زان پا غی کر دنیا حدیث و علماء و طول و چانو کا واغ سیوای حدیث اتنا لرکلو اغزی دا شکلو پرکٹے و زیم خپل نو و خلق اللہ السماوات والارض بالحق اللہ پا دی امت کی دا سی علماء پیدا کرو چی بس دا غی چان بیکاو بالکل دا حدیث نو دا اسمان او دا زمک دا پیدایش یو حکمت داشو چی اللہ وی دا کلمی دا پارا میں پیدا کری دی تو ایم ولتجزا کلو نفس مما کسبت اور دی دا پارا چی بدلا ورکلی شی ہر یو نفس تا دا غس چی دا کری دی دا زمک او اسمان اللہ وی دا دنیا مار دی دا پارا پیدا کری چی پا دی دنیا کی تکارو کا لگی آیا من دی ترڑی وحا خو او یا بدو دا دولا رتا تا اللہ خودلی دا دو کارونی رتا خودلی دی تیزا پا دیکی من دیتر دی وحا خودی اکڑو ولی تجزا کلو نفسیم بی ما کسبت بد دی اکڑو ولی تجزا کلو نفسیم بی ما کسبت دا دنیا اللہ وی مار دی دا پارا پیدا کردی دا چی سبا پا میدان دا قیامت کی هر یو صاحب دا عمل تا دا غی اجر او دا غی سزا ملوشی وهم لا یظلمون او پا دیبانی وازو لمنشی افرا ایتا من اتخذ الهه هواه لا زجر آیا بینی تو مخاطب تا اللہ وی آیا تا خبری تو بینی یا ما خبر کا من اتخذ الهه هواه اغا سوکو چنی ولی دے خپل خدای خپل خواهش دا خپل رج و تسوی دا داغین الہ جو کرده دے کلا دولی را گیر کرده دے ناغا و تا دیر لویخ کاری وی دا قطب دے دا غوث دے دا فریاد رس دے او دا دے عالم طول اختیارات اللہ دے لور کردی دے پا دے دریاب کی دا کشتے دے دا پو حکم بانی چلی گی پنجاب کی حوزے کی منگو دا نیر غار ترالو مازی گرو گجران والے کی ملتے و برہیرے راوتے و آغا دا منگ نو خبر وی تاسو رکم دے نرالے منگو دے گجران والے دری میلا مزلو پی کم مدرسہ کی سبق وی منگو وی دا مدرسہ را صدیقیہ نمی دا ہا وی دا دا تیو بندیان و آبیان و آغا منگو یاو دا دا وی تاسو چی ساقی درن آغا بای زمونگا خواقی عقیده دار چی زمونگا دا پار دا یخی یخی هواگانی او یا چلی عقیده عقیده را گور دا وام عقیده جوڑا شوی دا چاولا جوڑا کری دا مولیان والا جوڑا کری دا وز دا غی عقیده جوڑا دا پا اولیاو دا چا عقیده جوڑا را پا گمبتا و پا قبر باندی دی تا نگوری چی سوک پا کی خختی او چی قبر دے و گل نا پی پراتی دے و شالو نا پی غوڑی دلی دے و لیکل پیشتا و شم پا کی بلیگی بس وی دا لوی دربار دے خواه اتخذ الہ هو هوا سوک پیریانو پسی شوی دی مجوسیان پا ور پسی شوی دی اگر طول زندگی که دور عبادتو اتخذ الہ هو هوا ہو مسلمانان دی پیرانی پیر خپل کتاب کی ہوئی تا پا محراب کی اولاری منسکے او وفی قلبک الف معبود سوا او ستا پا زرکی وی زر خدایان دی دا اللہ نسیوا پیر بابا تا تخدائی با و کاکا سب تا تخدائی با پیرانی پیر پا کم وقتی تیر شوی اغتا هم خلق ننوی یا غوث العظم دستگیر یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ دی دا اللہ دا پارا یو شیرا کمال دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارکی دا مشرکین و ساقی در جباتونی ڈکلی دیزم کو دی ملکی کتا سلالا دا غیدوینو تا نوی یا رسول اللہ انظر حالنا اے دا اللہ پیغمبر زمون حال تا وګور زمون په حال باندې رحم وک دا صفاتونه د اولوهیت د خدای توب دي پیغمبر له ورکړي یا دافع البلاء والوباء والقحط والالم مصیبت الله را ولي مصیبت الله لري کوي اتخذ الهه هواه دا قد ساتل رب پیغمبر باندې چا قد ساتل رب علي او په حسن او په حسین باندې اتخذ الهه هوا وضله الله على علم او گمراہ کړل دلر الله علی علم سره د علم د الله نه په دی باندې چې دار دی مستحق دی معنا مفسرین دا کی اللہ گمراہ کڑے دے دلرا علی علم سرد علم دا اللہ نا چدے ردے مستحق دے زکا اللہ جے چاہتا ہدایت کی نو پخبل رحمت سر او چے سوک گمراہ کی نو پخبل عدل سر دا اللہ پہ علم کی دا چدا ردے مستحق دے وادلہ اللہ علی علم یا دے اللہ گمراہ کڑے دے سرد علم دے دنا یہودیان نہ پوئے دسو باقی کے پوا خلق نو اگر سرد علم نہ کندو تا غور دی دلی دی اگی تدا پتہ نو چھ خالق د اسمانونو د زم کی اللہ دے مکی والا تا پتہ نو چھ خالق د اسمانونو د زم کو اللہ دے چھ خالق اگش و مالک اگش و باران ورون کے اگش نو تالے وچھ نشی در کولے تالے عزت نشی در کولے تالے مال و دولت نشی در کولے سرد علم نہ تلی تباشوی دی وختم علی سمعہ او مہر والدی اللہ پا غق ددبانی و قلبی ہی او پدل ردباندی ولید ابن مغیرہ دیتون دلان دے مفسرین ذکر کلی دا ابو جہل نے ورستا پوسک ابو جہل و توی ولید ابن مغیرہ و توی وی گورا ردبارکی چی دیلا علک و لکیو نزمونگا ردبارکی دا عقیدہ و جدا امین و صادق دی آغا امین و صادق تروس پوری را روانو دا وسولی مونگا دتا خائن او کذاب وایو ابو جہل و توی قسم می دی پا اللہ چی زم پا دی بانے فویم جدا امین دیو دا صادق دی نو و توی اللہ لی تباک ایمان پولی نروڑی اگر وی ایمان پی زکر نروڑا ما چی دا دی مکی دا قریش و دا زنانا و جنکی با بیاوی چی او گورا دتا او گورا دی دا ابو طالب پا یتیم پس روان شد وختم علی سمعه وقلبه وجعل علی بصره غشاوة اللہ وی سرد علم دا خب و دے و دزلن اقرار کی چی دا پیغمبر حق دے و دا قرآن حق دے او دا رشتین دے اللہ وی مولا پا وقبان مہر والدے پزلن مولا مہر والدے وجعل علی بصره غشاوة اللہ دا قب سرگو بانی پردہ گردو لدا فمن یهدیه من بعد اللہ سوک با ہدایتو کی دتا پس دا اللہ نا انہی سوک دتا ہدایت نشی کولے افلا تذکرون تاسو دورم عبرت نہ حاصل ویر دینا دے دا مشرکین دا پار زجر ذکر کو دے شرک چھ سر دا پوینا دو دا اللہ نسی وازن لنور خدائن کتلی دی سر دا پوینا حق نمانی هادا بصائر للناس دا قرآن دا عبرت دلائل دی دا پار دا خلقو وحدن ہدایت تے ورحمت لقوم یوقنون اور رحمت تے دا پار دا قوم شیقین کئی ام حسب الذین اجترحوا السیئات آیا گمان کئی اغا کسان چکی بد ان نجعلهم چوب گردو دی لرا کالذین آمنوا وعملوا الصالحات پشان دا اغا کسانو چیمان را وڑے دے و عملو نیکڑی دی نیک سوا ام احیاهم و مماتهم پرابر بھئی جون دا دی و مرگ دا دی سا آما یحکمون دیر بد دا اغا فیصلہ چی دی کئی دا به یو شان نی وخلق الله السماوات والارض بالحق او پیدا کړی دی الله اسمانونه او ځمکه د پاره د توحید د پاره د لا اله الا الله ولتجزا كل نفس اور دې د پاره چې پورا پورا ورکړي چې هر یو نفس تابع ما کسبت هغه څه چې کړی وو هم لا یظلمون او په دیوانی وظلمون شي افرا ایتا آیا وینی تو من اتخذ الهه هواه حق سوک چنی ولی دے خپل خدای خپل خواهش و اضله الله علی علم او گمراه کرده دلرا اللہ سرد علم دا اللہ نا جدی رده مستحق دے یا گمراه کرده دلرا اللہ سرد علم دا دنا و ختم علی سمعه و قلبه او مهر لگول دے اللہ پا غق ددبانی و پدل ردبانی و جعل علی بصره غشاوة او گردول دا اللہ پستر گرد بانی پردا فمن یهدیه سوک به ہدایتو کی دتا من بعد اللہ پستا اللہ نا یعنی حصو کو تنشکولے افلا تذکرون نو ولی عبرت نہ حاصل ہوئے